जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिवादन। आइए प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पारायण करेंगे 11वें श्लोक से। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतःपरम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तु तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्त्वस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्गातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यहाँ तक हमने किया है आज 34वां श्लोक। एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते। साथ में अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। द्वारा अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगले सत्र में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण युद्धखोर नहीं है, वह युद्ध के लिए अर्जुन को नहीं उकसा रहे हैं। भगवान अर्जुन की जो कोर कॉम्पिटेंस है क्षत्रिय होने के नाते, वो अर्जुन के क्षत्रिय को वो चुनौती दे रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि बीइंग ए क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना है। तो इसका जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो वैसे समझ लें अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत बार भगवान कृष्ण के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कृष्ण ने युद्ध करवाया क्योंकि कृष्ण युद्धखोर थे। और शायद आपको पता भी होगा कि जैन धर्म में कृष्ण ने, क्योंकि महाभारत का युद्ध किया था और इतनी हिंसा हुई थी, इसकी वजह से अभी कृष्ण सातवीं नारकी में अपने कर्म खपा रहे हैं। लेकिन कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जैन फिलोसॉफी में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण तीर्थंकर बनकर वापस आएंगे अगले आर्य में। व्हाटएवर, अभी हमें जैसे मालूम है कृष्ण परमात्मा है, वो तो जो कर्म करते हैं निष्काम कर्म करते हैं जो भगवद गीता में उन्होंने बताया, और निष्काम कर्म करते, तीसरे अध्याय में हम देखेंगे डिटेल में कि निष्काम कर्म करने पर वो कर्म का फल हमें भुगतना नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो बात सात पीना की वगैरह जो है वो हमारे हमारी फिलोसॉफी के अंदर सुसंगत नहीं है, पर फिर भी उन्हें वंदन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक और लॉजिक बता रहे हैं कि च अगले श्लोक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि अथ चेत्वमिम धर्मिम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम उवास्यसि, तुम्हारा स्वधर्म तुम्हारी कीर्ति का वो उसका हनन करके तुम्हें पाप लगेगा। और इसी बात को भगवान आगे दोहरा रहे, च और अकीर्तिम अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। भूतानि यानी सभी लोग, सभी लोग यानी माता पृथ्वी के लोग नहीं, तीनों लोग, तो भूतानि यानी एवरीबडी। सी उस जमाने में तो स्वर्ग में भी आवागमन हुआ करता था, अर्जुन गए थे स्वर्ग में इंद्र के लिए युद्ध करने के लिए, निषाद कवच करके कोई असुर लोग थे उनके साथ इंद्र युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया था और अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाकर निषाद कवच को हराया था, और अर्जुन वैसे इंद्र के बेटे हैं, कुंती माता ने जो वरदान मिला था उसके जैसा अर्जुन मिला था, उन्हें मिले थे। तो भूतानि यानी सभी लोग, स्वर्ग पाताल पृथ्वी सभी के लोग हैं वह, ते तुम्हारी अव्ययाम चिरकाल परमानेंटली फॉर एवर अपकीर्ति, तुम्हारी अपकीर्ति भी अपि भी कथयिष्यन्ति बोलते रहेंगे। और च संभावितस्य च अकीर्तिर, और संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। संभावितस्य यानी कि जो माननीय लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, वैसे लोगों की अपकीर्ति मरणात् मरण से भी अतिरिच्यते, अति दुखदायी होती है। सो पूरे श्लोक का अनुवाद कुछ ऐसे होगा कि सब लोग तुम्हारे चिरकाल तक अपकीर्ति गाते रहेंगे, और सम्माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति तो मरण से भी अधिक दुखदायी है। अर्जुन तो यहाँ अकृत्रिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जो भी लोग हैं जिनके साथ तुम्हारा कोई डायरेक्ट संबंध भी नहीं है, सीधा संबंध भी नहीं है, न तो उनसे तुम्हारी मित्रता है न तो तुम्हारी शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तुम्हारी अपकीर्ति और अपयश का कथन करेंगे। देखो अर्जुन कैसा भीरु था, अपने क्षत्र धर्म से विमुख हो गया, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। और इतना शूर अर्जुन युद्ध के मौके पर उसने अपनी कायरता प्रकट कर दी, वगैरह वगैरह। अभी अर्जुन ऐसा कहे कि मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, तो वो उन अर्जुन के मन के ऐसे विचार के विरुद्ध में भगवान ये नया तर्क यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम जब तक जिंदा हो तब तक तो तुम्हारी अपकीर्ति का गान करेंगे ही। तुम कहोगे कि चलो मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा, मैं युद्ध के मैदान से बाहर चला जाऊंगा और संन्यास ले लूंगा और भिक्षा मांगकर जी लूंगा, लेकिन जहां जहां जाओगे वहां लोग तुम्हें भगेड़ा अर्जुन कहकर तुम्हारी ओर उंगली उठाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, और फिर तुम क्षत्रिय धर्म का, स्वधर्म का त्याग करके भागे हुए हो, ऐसे मनुष्य को भिक्षा भी कौन देगा, क्योंकि यू विल नॉट हैव रिस्पेक्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। प्रत्येक जगह पर तुम्हारी निंदा ही होती रहेगी, लोग तुम्हारी अवहेलना करेंगे, और ये तुम्हें अपने कानों से स्वतः सुननी पड़ेगी, और लोग तुम्हें शांति से जीने भी नहीं देंगे। फिर क्या होगा, यू विल बिकम टॉक ऑफ द टाउन, विद्वान लोगों की चर्चा में, जहां धर्म चर्चा हो रही है वहां सभी कीर्तनकार, प्रवचनकार कीर्तन में प्रवचन में बूढ़े दादा दादी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते समय यही करेंगे। एक जमाने में एक जून अर्जुन बड़ा योद्धा था, और जब युद्ध का समय आया तो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया कायर अर्जुन, ऐसी तुम्हारी कहानी आप कीर्ति गाएंगे। तुम्हारा उदाहरण सबको देंगे कि अर्जुन पहले तो धर्मनिष्ठ कहलाता था, कर्तव्य परायण था, आदर्श था, और जब कर्तव्य करने का समय आया, अवसर आया, तो वह घबरा गया, दीनहीन हो गया और युद्ध से पलायन कर गया। इस प्रकार हे अर्जुन, तुम्हें डरपोक भगोड़ा कर्तव्य से भागे हुए अर्जुन के रूप में तुम्हारे सर पर कलंक लगेगा, और ऐसा कोई भी स्थान न हो कि तुम्हारा ये अपकीर्ति नहीं गाई जाएगी। मान लो तुम्हारी अपकीर्ति का डंका पीट जाएगा, और इस प्रकार की जो निंदा है, इस प्रकार की जो अवहेलना है, वह प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु की यातना से भी असह्य और दुखदायी होती है। तुम गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारी इतनी कीर्ति, सभी लोग में तुम्हारी जय जयकार हो रही है, वाह वाह हो रही है, और जब तुम भाग जाओगे तो ये जो अवहेलना, ये जो निंदा होगी, ये तुम्हें बहुत दुखदायी होगी। मृत्यु तो हुई तो चलो छूट गए, लेकिन जिंदा जी रहते हुए ये जो निंदा है, अवहेलना है, इसकी दुखदायक पीड़ा तुम कैसे झेल पाओगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ हो, धर्माचरण ही तुम्हारा जीवन है, और तुम अपने आप को, अपना ही नाश मत करो स्वयं का, अपनी भावनाओं के ऊपर अंकुश लाओ, और फिर से दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए उठो और युद्ध करो। सी, एक समाज की एक खासियत है, खूबी है, लोगों को अच्छी बात करने में ज्यादा रस नहीं आता है, लोगों को बुरी बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिसको हम कुतली कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग इधर उधर से खुरेद खुरेद कर जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनके बारे में छोटी मोटी बातें ढूंढ निकालते हैं, फिर उसमें मसाला वगैरह डाल के, नमक मिर्ची डाल के, फिर उसका विस्तार से उसको ये करते हैं, एंड दैट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। और इसको लोकापवाद कहते हैं। और ये जो लोकापवाद है ना, वो बड़े से बड़े समर्थ व्यक्ति को भी उसकी कीर्ति के ऊपर दाग लग जाता है। और ये जो फजेती होती है, छोटा छोटे लोग जिसकी कोई समाज में कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोग तुम्हारी अब कीर्ति करेंगे। अरे देखा अर्जुन भाग गया, भगोड़ा था। ऐसा व्यक्ति कि जिसके सामने तुम देखो भी नहीं, दृष्टि भी नहीं डालोगे, ऐसी ऐसी व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे। चार प्रकार के लोग समाज में कहे गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मात्र अपने पेट पालने के लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धन एकत्रित करने के लिए जीते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीने वाले जो है वो तीसरी कैटेगरी में है, और चौथे मान प्रतिष्ठा अपनी आबरू के लिए जीने वाले लोग, ये चौथे वर्ग, ये जो चौथा वर्ग है उसको संभावित कहा गया है। ऐसे लोगों के लिए तो आत्महत्या करके मर जाना अच्छा है अपनी ये करने के बजाय। और भगवान बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, अर्जुन जी नहीं पाते, क्योंकि क्षत्रिय गौरव से मर सकता है युद्ध के मैदान में, लेकिन पलायन करने के बाद वो गौरव से जी नहीं सकता। वह क्षत्रिय होने की संभावना में ही नहीं है, इसलिए वे कहा है ना संभावित से चाकीर्ति। तो कृष्ण कहता है कि भैया तेरी जो संभावना है उससे विपरीत तुम काम करोगे तो पछताओगे। अपने आप को बिल्कुल तहस नहस कर दोगे। इस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि यहां भगवान अर्जुन की पोटेंशियलिटी की खोज कर रहे हैं। अर्जुन की जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, उसकी ओर उंगली निर्देश कर रहे हैं। और कृष्ण युद्ध के बाद नहीं कर रहे हैं, भूलकर भी ये मत समझ लेना। कृष्ण जब भी यह कह रहे हैं अर्जुन से यह बात बहुत ठोस तरीके से, तो ये अर्जुन के जैसे महायोद्धा के लिए, दिस इज बीइंग एड्रेस टू हिम, ये अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन की जो संभावना है, अर्जुन की संभावना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो पर्सनालिटी है, इससे युद्ध सुसंगत है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उनको युद्ध करना चाहिए। अभी ये यू कैन नॉट अप्लाई द सेम यार्ड स्टिक टू एवरीबडी, यानी इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कि युद्ध करो तो हम सबको युद्ध करना चाहिए, पड़ोसी के साथ चलो आतापाई हो जाए, क्यों तो गीता में कहा है ना भगवान ने, नहीं। मान लीजिए कि सब लोग ये मान के चले युद्ध करने की बात, और सब युद्ध करने लगे, छोटी मोटी बातों में टंटा करने लगे, तो क्या ये समाज टिकेगा? नहीं। और लेट अस से द अदर वे राउंड, महावीर आए थे, उन्होंने अहिंसा की बात करती, जो भी बड़े ये आते हैं विचारक आते हैं, महावीर ने अहिंसा की बात करी, मान लीजिए कि सभी अहिंसक हो गए तो भी खतरा है। तो यहां जो हम कहते हैं ना कि सामने वाला जो पात्र है, उसको पात्र को सामने रखते हुए ये उपदेश दिया जा रहा है। हमें इसको जनरलाइज सामान्य नियम नहीं बनाना है, दिस इज नॉट ए कॉमन रूल फॉर एवरीबडी कि आपको युद्ध करना चाहिए, दिस इज रिलेटिव। तो यहां बात जो है वो अर्जुन की जो कही जा रही है, वह अर्जुन एक पोटेंशियल क्षत्रिय है, अर्जुन और कुछ कर भी नहीं सकते और इसलिए कृष्ण उनके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जो हो वही हो जाओ, भागो मत। अर्जुन अपना बचाव कर रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और अलग अलग तर्क करके भगवान से युद्ध के मैदान से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो यहां टू रिपीट वंस अगेन, कृष्ण युद्धखोर नहीं है। अर्जुन से जो कहा गया है दैट इज चैलेंजिंग हिज कोर कॉम्पिटेंस। तो हमें भी हमारी संभावना जो है, हमारी कॉम्पिटेंस है, उसकी ओर देखना है। यदि इस बात को हम बड़ा भली भांति समझ जाएं, ये बात आगे भी इसको डेवलप करेंगे होने वाली है, बट इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ जाएं, तो ए बैंकर विल बी ए ट्रू बैंकर, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी ए ट्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए लॉयर विल बी ए ट्रू लॉयर, ए हाउसवाइफ विल बी ए ट्रू हाउसवाइफ, ए फादर विल बी ए रियल फादर, ए सन विल बी ए रियल सन। यानी आप जिस रोल में हैं, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, जहां आपको रखा गया है, लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि भाई हमारे प्रारब्ध की वजह से हमें जिस जगह पर रखा गया है, हमें उस जगह को फेथफुल रहना है, हमारी पोटेंशियलिटी को समझ के। यानी इन शॉर्ट, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, गिव योर 100%। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं और हमें इस जगत में हमारी क्या संभावना है, हमारे लिए क्या रोल मुकरर किया गया है, वह ये गीता का संदेश है। गीता का संदेश युद्धखोरी का नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी शख्सियत है, तुम यही हो सकते हो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध ही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ करने गए, भाग गए तो अपयश असफलता के अलावा तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आगे जो भगवान ने फिलोसॉफिकल बातें करी, एथिक्स की बात करी, अभी भगवान लिटरली अर्जुन के लेवल पर आए हैं, लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, वर्ल्डली एंगल, एम्पिरिकल एंगल। क्योंकि मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट अगले इसमें भगवान ने कहा था पापम अवाप्स्यसि, तो कहीं आई डोंट बिलीव इन पुण्य पाप। पुण्य पाप देखा किसने? मान लीजिए गीता हम अपने आप को भी अप्लाई करते हैं ना, इसमें से हमें भी सीखना है, हमारे जीवन को भी इसमें से शेप देना है। तो अगले श्लोक में जो भगवान ने पाप की बात करी थी, पापम अवाप्स्यसि, तो हम कहेंगे भाई पुण्य पाप देखा किसने है, ये तो अदृष्ट है, हम न तो हमारी आंख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, कान से उसके बारे में कुछ सुन सकते हैं, यानी हमारी इंद्रियां उसको परसीव नहीं कर सकती हैं कि ये पुण्य है और ये पाप है वगैरह, ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कोई टेलीस्कोप लेकर या तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आप मेजर कर सको भाई ये इतना लंबा पाप है, इतना चौड़ा पुण्य है, नो। यह मात्र शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है। और यदि कोई कहे कि मेरा शास्त्रों में विश्वास नहीं है, मैं पुण्य और पाप में मानता नहीं हूं, स्वर्ग नरक वगैरह क्या है, आई जस्ट डोंट केयर, आत्मा में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, देखा किसने, मैंने तो शरीर देखे, खाओ पियो ऐश करो, चारवाक थ्योरी, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम यदि ये धर्म में भी श्रद्धा न रखो, आस्था न रखो, पुण्य पाप वगैरह की बात छोड़ दो, फिर भी तुमको ये युद्ध करना पड़ेगा। ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, टू रिपीट अगेन, सोसाइटी में, समाज में तुम गिर जाओगे, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। छोटी सी बात हमारे समाज में, समझ लीजिए कि किसी उच्च कुल की लड़की ने किसी छोटे कुल के लड़के के साथ शादी कर ली, अभी तो काफी लिबरल हो गए हैं, फिर भी आवर माइंडसेट इज दैट, तो हम उस फैमिली के साथ भी हमारे जो वार्म रिलेशंस थे उसमें भी कमी आ जाएगी क्या? यानी समाज हमेशा इस तरीके से देखता है। और अर्जुन इतने बड़े योद्धा, ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड, कितनी कीर्ति कमाई है उन्होंने, देवलोक में भी उनकी कीर्ति हुई है। और ऐसे अर्जुन यदि भाग जाए तो फिर उनकी तो कविताएं लिखी जाएंगी अर्जुन भगोड़े की, और सदियों तक लोग अब कीर्ति कहा करेंगे। महाभारत के दो श्लोक हैं जो थोड़े रिलेवेंट है। भीम की एक उक्ति है, भीम ने कहीं कहा है महाभारत में, प्राणं वापि परित्यज्य मानमेवाभिरक्षयेत्, अनित्यो भवति प्राणो मानस्त्वा चंद्रतारकम्। भीम ने कहा कि हमें हमारी जो ऑनर है, हमारी जो कीर्ति है, हमारा जो मान है, सम्मान है, उसको जीवन के भोग से भी, यानी कि मृत्यु स्वीकार करके भी उसको हमें बनाए रखना है। प्रोटेक्ट योर ऑनर इवन बाय रिनाउंसिंग द लाइफ, क्योंकि ये जीवन तो जो है वो तो परमानेंट नहीं है, वो तत्कालीन है, वो तो कभी ना कभी तो मरना ही है। लेकिन ये जो कीर्ति है वो तो चंद्र और तारे के जैसे ये है, नित्य है, नित्य भवती मान तू चंद्र तारकम नित्य भवती। और ये तो भीम की बात है कि भीम ने कहा था कि अपने मान सम्मान का ख्याल करना चाहिए, अपयश से तो मृत्यु अच्छा है। लेकिन महाभारत में ही कहीं अर्जुन ने कृष्ण से जो पहले बात करी थी, दैट इज समथिंग। आमंत्रणोत्सव विप्रा गावो नव तृणोत्सवाः, भर्त्रागमोत्सव नार्यः सोयम कृष्ण रणोत्सव। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ब्राह्मण को मिष्टान पसंद है, लड्डू पसंद है, ब्राह्मणानां मोदकम प्रियम, फीस्ट गिव्स प्लेजर टू ब्राह्मण। और गाय को ताजा घास पसंद है, फ्रेश हरा घास। आर्य नारी को अपने पति का घर आना, यानी युद्ध में गए हुए जो शूरवीर योद्धा थे वो जब ही लौट कर घर आते हैं, हमारे सैनिक भी जब भी घर जाते हैं तो उसकी पत्नी को जितनी खुशी होती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध करना मुझे इतनी खुशी देता है, That is, war is the celebration for me। ये अर्जुन ने कहा है महाभारत में, और अभी वही अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे भागना है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। अव्ययम् मान मीन्स फॉर एवर, अव्यय यानी कभी कम नहीं होने वाला जो है उसको अव्यय कहते हैं। ग्रामर जो बदलता नहीं है, ग्रामर में आप देखेंगे तो जो अव्यय है वो अव्यय बदलता नहीं, उसको कुछ वर्तमान काल भूतकाल एकवचन द्विवचन बहुवचन कुछ उसको लगता नहीं, अव्यय यानी अव्यय नहीं बदलता है। अव्ययम यानी इट विल बी देयर एज इट इज unchanged and it will pass from generation to generation। तुम एक साधारण व्यक्ति होते अर्जुन, तो ठीक है, मान लीजिए कि युद्ध के मैदान में से कोई एक छोटा सा पैदल या सिपाही है, वो कहीं से लोगों की नजर चुका के भाग गया, भाग गया, nobody takes note of him because he is nobody. लेकिन तुम तो गांडीवधारी अर्जुन हो, संभावितस्य चाकीर्तिर, और ऐसा व्यक्ति के लिए ये भाग जाना मरणाद अतिरिच्यते, इट इज वर्थ एंड डेथ अर्जुन या कीर्ति. अगला श्लोक लेंगे. भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः. सॉरी. भयाद्रणादुपरतम भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः. मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्. साथ में भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. दुबारा. भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. वापस च से भगवान अगले श्लोक से जोड़ रहे हैं, बात जारी है. च और भयात रणात उपरतम मन्स्यन्ते त्वं महारथाः. भय के कारण, भयात भय के कारण, रणात युद्ध के मैदान से, उपरतम निवृत्त हुआ, मन्स्यन्ते ऐसा मानेंगे त्वाम तुम्हें, महारथाः महारथी लोग यहां जो है वो, और येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. जिनके लिए, येषां यानी जिनमें, जिनके लिए त्वं तुम बहुमत यानी कि आदरणीय भूत्वा थे, यास्यसि लाघवम् उनके सामने, लाघवम् यानी तुच्छ लघु, यास्यसि यानी कि हो जाओगे, यानी जिनके लिए तुम आदरणीय थे उन्हें तुम तुच्छ लगोगे, और ये जो महारथी यहां खड़े हैं वो सब तुम्हें युद्ध से भागा हुआ ऐसे सभी महारथी तुम्हें मानेंगे, युद्ध से निवृत्त हुआ ऐसा सब लोग तुम्हें मानेंगे. अभी यहां बात ऐसी है कि अर्जुन ने पहले भगवान से कह दिया होता कि हमें युद्ध झंझट में पड़ना नहीं, जावा दियो ने, कौन टंटा करेगा, तो बात अलग थी. लेकिन अर्जुन तो यहाँ युद्ध के मैदान में आए हैं, कृष्ण भगवान को सारथी बनाकर लाए हैं, और सेनयोर उभयोर मध्ये रथम सापय मेचुत यावदेता निरीक्षे हम युद्ध का मान अवस्थितान. हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए यहां कौन कौन आए हैं. मैं बाणावली अर्जुन, धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन, आई वॉन्ट टू सी किस में ये हिम्मत है मेरे साथ युद्ध करने की, मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी दम। यह बात से ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। तुम अभी मान लीजिए कि ऐसा समझने लगो कि मैं तो अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से निवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन यहां बड़े बड़े जो मारथी लोग खड़े हैं वो तो ऐसे ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन युद्ध से भाग गया। कोई नहीं ये सोचेगा कि तुमने धर्म का विचार किया है और युद्ध से निवृत्त हुए हो। सामने वाले जो खड़े हैं वो सब तुमसे लोहा मान रहे हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ यू, यू आर ए सिंबल ऑफ टेरर। क्योंकि अर्जुन ने जबी जबी युद्ध किए हैं तभी तभी योद्धाओं को उन्होंने जैसे तलवार लेकर घास काटते हैं वैसे योद्धाओं को काटा है, और ऐसा लोग फिर थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमने दैत्यों को, देवताओं को, गंधर्वों को, कितने लोगों को हराया है सब भूल गए, और इसकी वजह से तुम्हारा नाम है, गांडीवधारी अर्जुन नाम है, ये लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे। यानी अगले श्लोक में जो भगवान ने बताया कि बाकी के लोग तो तुम्हारी निंदा करेंगे ही, समाज में तो निंदा होगी ही, परंतु हे अर्जुन यहां जो खड़े हैं, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, द्रुपद है, ये सभी महापराक्रमी योद्धा यहां खड़े हैं, वो तो ये सब महारथी तो ऐसे ही कहेंगे कि ये भीष्म, द्रोण वगैरह बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर तुम भयभीत होकर युद्ध के मैदान से भाग गया। बात एक्चुअली यदि उल्टी भी है कि तुम्हारे उनके प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, उनके प्रति आदर है, और उसकी वजह से तुम्हारे हाथों से उनकी हत्या न हो इसलिए तुम युद्ध से भागना चाहते हो, लेकिन ये बात कोई नहीं मानेगा अर्जुन। और लोग ये सभी ऐसा मानेंगे यहां खड़े हो योद्धा कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भय से निवृत्त हुए तुम यहां से भाग गए। वहां जो खड़े, दूसरी बात यह है कि वहां जो खड़े हैं वह उनके मन में तुम्हारे प्रति आत्मीयता है, आदर है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य वगैरह भले शत्रु पक्ष में हो लेकिन दे लव यू, दे एडोर यू, दे रिस्पेक्ट यू, और इन्होंने तुम्हें अजय धनुर्धर बनाया, तुमको अर्जुन बनाया, गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन बनाया तुम्हें, और तुम्हारे इस युद्ध कौशल्य, बुद्धि कौशल्य जो तुमने दिखाया है उसके लिए, उसकी वजह से तुम्हारे लिए उनके मन में आदर है। सी, जो सही शिक्षक और जो सही गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को अपने से सवाया देखना चाहते हैं, दे लाइक दैट देयर स्टूडेंट जो है वो जीवन में आगे बढ़े तो शिष्य को खुशी होती है। तो यहां द्रोण जो खड़े हैं उनको मालूम है कि तुम उनके पट्ट शिष्य हो, ऐसे महापराक्रमी रणधुरंधर अर्जुन होकर तुम ऐसे मौके पर युद्ध से पीछे भाग रहे हो, क्या आश्चर्य है। और दूसरी बात, युद्ध में कभी रिश्तों को सामने नहीं लाया जाता, सामने जो खड़ा है वो योद्धा है बस, और तुम्हें अपनी युद्ध की, युद्ध का जो कौशल्य है, तुम्हारी जो निपुणता है, तुम्हारा जो पराक्रम है, वो पराक्रम की अभी सच्ची परीक्षा होने वाली है, और यहां जो युद्ध होगा वो मात्र दो योद्धाओं के बीच में होगा, न कि अर्जुन और भीष्म के बीच में, न कि अर्जुन या गुरु द्रोण के बीच में, या तो न कि अर्जुन कृपाचार्य के बीच में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हारी जो सारी कुशलता है, निपुणता है, युद्ध नीति है, जो दाव पेच खेलने का तुम्हारा सामर्थ्य है, वह दिखाने का अभी समय आया है। और सच कहूं तो भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य तुम्हारे इस युद्ध कुशलता को देखने के लिए लालायित थे कि देखते अर्जुन क्या करते हैं, और वो भी जो अपना युद्ध का जो संचालन जो वगैरह व्यू वगैरह कर रहे हैं वो व्यू भी तुम्हें मध्य नजर रखे हुए करते हैं कि अर्जुन कैसे लड़ेगा। आज ये अत्यंत दुर्लभ अवसर है अर्जुन कि इन महागुरुओं ने तुम्हारे में जो श्रद्धा रखी है, तुम जो अजय शिष्य हो, ये तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है, इससे वो तृप्त होंगे, कृतकृत्य होंगे। लेकिन यदि तुमने ये भावना के वश होकर युद्ध से भागने की तय की तो द्रोण सोचेंगे कि कैसे निकम्मे को मैंने शिष्य बनाया, मेरा सबसे प्रिय अजय अर्जुन जिसको मैंने इतनी चाह से इतना प्रयत्न करके आई ट्राइड टू मेक हिम दिस, और ये रणभूमि से भाग गया, कितना दुख होगा उनको। तुम्हारे प्रति जो आदर है प्रेम है वो कम हो जाएगा और उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे, लघुता तुच्छता ये सब वीर तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अर्जुन के मन में जैसे आगे कहा भीष्म के प्रति द्रोण के प्रति जो आदर है जो सम्मान है वो लोग नहीं देखेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन का सही इंटेंशन क्या था, क्योंकि वो तो किसी को पता चलेगा नहीं और पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। पहले जो मैंने आगे बात किया लोगों को तो कुथली करने में इंटरेस्ट है, सो ऑल काइंड्स ऑफ रूमर्स विल स्प्रेड। तुम्हारे मन से तुम्हारा भाग जाना लेजिटिमेट होगा, लेकिन दुर्योधन के जो लोग वहां खड़े हैं वो तो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाएंगे और अलग अलग प्रकार की र्यूमर्स तुम्हारे बारे में फैलाएंगे। और आज के जमाने की बात करें तो टीवी चैनल पे तुम्हारी बात आके उनकी तो टीआरपी बढ़ जाएगी, सभी जर्नलिस्ट मैगजीन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ स्टोरी बनाएंगे तुम्हारे ऊपर और फिर कोई छोटा योद्धा भी तुम्हारे बारे में बात करने के लिए तैयार है तो जर्नलिस्ट उसके पास पहुंच जाएंगे और हाँ क्या हुआ अर्जुन कैसे भागा जरा बताओ तो, और वो फिर वो लल्लू जैसा छोटा योद्धा बोलेगा हाँ अर्जुन तो आया था रथ में बैठकर आया था हूं हूं करते हुए और भाग गया चूहे की तरह। क्या मिलेगा तुमको? और फिर एक बार तुमने जो नाम गवाया वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द ग्लोरी बैक। नाम कमाना आसान है, गवाना चुटकी में होता है। और एक अंडरकरंट इसमें जो है भगवान जो कहना चाहते हैं कि अर्जुन मनस्यन्ते त्वां महारथाः, यहां जो ग्रेट वॉरियर जो बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं वो तो तुम्हें बगेड़ो मानेंगे ही, तुम डर के भाग गए ऐसा, लेकिन कर्ण जो खड़ा है ना उसने तो अपने जीवन में अवहेलना ही झेली है, ऑल द टाइम ही हैज फेस्ड इंसल्ट। सभी पांडवों ने द्रौपदी ने सब ने कर्ण का अवमान किया है, उसके शरीर में क्षत्रिय खून बह रहा है फिर भी सूत पुत कहकर उसको अपमान सहन करना पड़ा है अभी तक, और बार बार इस तरीके से अपमानित हुआ कर्ण तुम्हें परास्त करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, और जिस दिन तुम भाग जाओगे द मोमेंट यू रन अवे कर्ण कहेगा कि अर्जुन तो आया रथ में बैठकर सेना का निरीक्षण करने के लिए, और जैसे ही उसने मुझे देखा उसके पसीने छूट गए और भाग गया। इसलिए महारथाह कर्ण दादी दे विल लुक डाउन अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। ये लोग जो अभी तक तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, इनके सामने तुम गिर जाओगे। एंड वो जो तुमसे डरते हैं उनके सामने तुम छोटे हो जाओगे। एक बंदर को एक सिंह सो रहा था, ऐसे मारण करके खा पी के सिंह जो भी अपना ये शिकार करता है तभी बैठता है, तो वो अपनी मस्ती में होता है और थोड़ा आंखें मूंदे बैठा था। एक बंदर को क्या मस्ती सूझी, तो उसने जाके सिंह को जोर से लाफा मार दिया। लाफा तो मारा, अभी सिंह खड़ा हो गया करके निकला पीछे उसके दौड़े। बंदर आगे सिंह पीछे। अभी बंदर ने सोचा कि अभी तो खैर नहीं, अभी तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इधर उधर कुछ भी करके पेट के पुतकी वगैरह सिंह की नजर चुकाकर थोड़ा आगे जाकर एक रास्ते में एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, पस्तिक पढ़ी थी, तो उसने ऐसे उठा के ऐसे बैठ गया और देखने लगा। जैसे सिंह आने लगा तो जोर जोर से पढ़ने लगा कि आज जंगल में एक बंदर ने सिंह को लाफा मारा। सिंह बोले, इतनी देर में छप न्यूज़पेपर में भी छप गया और सिंह बेचारा ढीला हो गया। यास्यसी लागवम, यानी छोटे छोटे लोग के सामने भी तुम गिर जाओगे। 36वां श्लोक भी साथ में ले लेते हैं। अवाच्य वादांश बहून, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः, वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्, ततो दुःखतरन्नु किम्। साथ में अवाच्य वादांश्य बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्। अवाच्य वादांश्य बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्। अवाच्य वादांश्य, यहां भी चक से जोड़ रहे हैं, मोर ओवर एंड अवाच्य वादान बहुन। अवाच्य यानी कि नहीं कहने जैसे शब्द, मेनी अनमेंशन्ड वर्ड्स, बहुन मेनी, अवाच्य वादान नहीं कहने जैसे। वदिष्यन्ति बोलेंगे कहेंगे कौन, तव अहिताः तुम्हारे दुश्मन, अहिताः यानी कि दुश्मन, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं वैसे, तव तुम्हारे, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा अहित चाहने वाले तुम्हारे लिए नहीं कहने योग्य शब्द बोलेंगे। निंदंतः तव सामर्थ्यम, तुम्हारी निंदा करेंगे, दे विल रिडिक्यूल यू, तुम्हारी, तुम्हारे सामर्थ्य को, तुम्हारी एबिलिटी को, दे विल रिडिक्यूल योर एबिलिटी। ततः इससे ज्यादा दुख तरन, दुख मोर पेनफुल, किम व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है। यानी सो अगले श्लोक के साथ चर्क के से जोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि मोर ओवर तदुपरांत तुम्हारी क्षमता को रिडिक्यूल करते हुए तुम्हारे जो दुश्मन है वह नहीं कहने योग्य शब्द कहेंगे. एंड अर्जुन, व्हाट कैन बी मोर पेनफुल देन दिस? इससे ज्यादा दुख क्या होगा? दुख तरन्नु किम? इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? अभी कृष्णा एक और साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, अर्जुन को चाबी लगा रहे हैं. प्रिकिंग अर्जुन. कृष्ण के मन में एक ही बात है कि कुछ भी करते हुए अर्जुन को ये युद्ध करने के लिए प्रेरित करना होगा. और इसलिए ये श्लोक में अर्जुन के मन में अपने प्रति धिक्कार निर्माण हो जाए, खुद के प्रति. और एक पूरी एक सिचुएशन भगवान पेंट कर रहे हैं. और कौन तव अहिताः वदिष्यन्ति? अभी अर्जुन के मन में कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, उनके प्रति तो अर्जुन के मन में बहुत बहुत गुस्सा है. और ऐसे लोग दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तुम्हारे लिए न कहने योग्य शब्द कहेंगे और तुम्हारे बारे में क्या क्या गलत बातें हैं. दे विल स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू. और ऐसी भाषा में ऐसे अपशब्द बोलकर तुम्हारे लिए तुम्हारे रूमर स्प्रेड करेंगे. यहां तो उन शब्दों का मैं उच्चार भी नहीं कर सकता. वाच्यवादान, अनमेंशन वर्ड, अनमाउंटेबल वर्ड्स, ये तुम्हारे सामने कहेंगे. और उनके लिए तो अभी दुर्योधन के हाथ में तो राज्य है, ही इज द रूलर ऑफ द स्टेट. और तुम तो 13 साल तक वनवास में थे, तो दुर्योधन का तो लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल है. दुर्योधन तो अभी राजा बना बैठा है. और ये पूरी फोर्थ एस्टेट जो हम कहते हैं ना, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, वो सब उनके हाथ में है. तुम्हारे लिए क्या क्या रूमर स्प्रेड नहीं करेंगे, क्या क्या बातें नहीं बनाएंगे. और इससे बड़ा असम्मान, दुख तुम्हारे लिए अर्जुन क्या हो सकता है? रामायण में भी जब भी कैकेयी ने अपने वर मांगे थे, तभी दशरथ ने शुरुआत में तो मना करे थे कि कैकेयी तुम ये क्या कर रही हो, क्या मैं सब कुछ छोड़ने को त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं राम को नहीं छोड़ सकता. कैकेयी ने बहुत सारे विकल्प, आर्ग्यूमेंट्स रखे दशरथ के सामने, लेकिन दशरथ ने उसकी एक नहीं मानी. फाइनली कैकेयी ने ब्रह्मास्त्र निकाला, एक आर्ग्यूमेंट ऐसी करी कि दशरथ राजा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. तुम्हारे फोरफादर्स, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए क्या क्या नहीं किया है. दे आर ऑल नोन अपना वाक्य का परिपालन करने के लिए. ये रघुवंश की रीति है, ये तुम्हारी ग्लोरी है, तुम्हारे खानदान की. और अभी तुम अपने शब्द से मुकर जाओगे तो पूरे ये खानदान में तुम एक ऐसे निकम्मे होने का उदाहरण पेश करोगे. तो इतने बड़े जो कीर्तिमान जो खानदान है उसमें तुम ये एक काला टीका लगाओगे और ये तुम्हारे नाम पर ही लग जाएगा. तब दशरथ को झुकना पड़ा और कहा कि ठीक है, राम का वनवास होगा. यही बात, ऐसी बात कंस के बारे में भी है. जब कंस वसुदेव और देवकी के विवाह हुए और कंस खुद उनके रथ पर बैठकर देवकी को छोड़ने जा रहा था, तब जो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तब कंस ने फौरन तलवार निकाली कि यहीं की यहीं देवकी का वध ही कर डालूं, फिर उसका आठवां पुत्र जब होगा तभी लेट मी किल हर। वसुदेव ने कंस को बहुत मनाने की कोशिश करी लेकिन कंस नहीं माना, वो तो बस मैं देवकी को मार डालूंगा, सभी आर्ग्यूमेंट्स फेल हो गया। और तभी अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट जो वसुदेव ने करी थी वो भी वही है, भवत्यसा चंद्रमसो मा भूत नव कलंको भगिनी वधे न, तुम्हारा जो कुल है उसका तो कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा कीर्तिमान है, और इस कीर्तिमान कुल में तुम्हारा नाम अपनी बहन का वध करने वाला, बहन का हत्यारा कंस, ऐसा तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हें ऐसा अपमान चाहिए। और जैसे ही वसुदेव ने अपमान शब्द का प्रयोग किया, कंस ने अपनी तलवार रख दी। सामान्य व्यक्ति भी अपना अपमान सहन नहीं करना चाहता है, सामान्य झगड़ा भी, स्ट्रीट फाइट भी जब होती है और किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, और या तो मान लो किसी ने ऐसे बोला कि भाई रास्ते से ठीक पे चल लें, ये क्या तुम्हारा बाप का रास्ता है क्या, और सामने वाला आ जाता है, मेरा बाप का नाम लिया, मेरे बाप के गाल देते हो, समझते क्या अपने आप। सामान्य आदमी भी उकसा जाते हैं अपना मान अपना सम्मान के लिए, तो तुम तो बड़े योद्धा हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का तो ईगो जो है वो तो बड़ा होता है, पावरफुल होता है, और ये अपमान तुम सह पाओगे क्या? क्षत्रियों में तो ईगो इतना पावरफुल था कि मान लीजिए कि एक राजा ने दूसरे राजा की बेटी के हाथ मांगा और उसने मना कर दिया तो सीधी लड़ाई, आ जाओ मेरी बात नहीं रखी, दैट्स सच ए बिग ब्लोटेड ईगो। और यहां कृष्ण क्षत्रिय की वो जो वीकनेस है, जो लूज कड़ी जो है, वीकनेस जो है, उसका प्रयोग करके अर्जुन को उकसा रहे हैं कि तत दुख तरन्नु किम, ये अपमान से ज्यादा तो दुखदायी और क्या हो सकता है, तो इसलिए अर्जुन सोचो तुमको क्या करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान इससे भी बड़ी बात करने वाले हैं जो अगले सत्र में देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम प्रभालो परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे। जय श्री कृष्ण।